प्यार कोई कहानी का पंचलाइन नहीं है, नॉवेल का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। जिंदगी के बाकी सारे पुर्जे मोहब्बत की घड़ी से चलते हैं। कभी कोई बहुत बड़ी सी चीज खरीदी है, जैसे योर फर्स्ट कार, उतनी खुशी गाड़ी खरीदने पर नहीं होती जितनी खुशी उस फर्स्ट कॉल की होती है। बताने के लिए मैंने गाड़ी खरीदी। आप अपनी सबसे इंपॉर्टेंट खुशियां और आपका सबसे बड़ा डर जब किसी को बता सको, उसे मोहब्बत कहते हैं। समय तो सबका बीतता है, पर उस समय की धड़कनों को गिनने वाली घड़ी मोहब्बत है। जान तो सब में है, पर उसे जिंदगी बनाने वाली वो चीज मोहब्बत है। चाहे धूप हो या छाव, गर्मी हो या सर्दी, बीरा हो या मिलक, हर फीलिंग, हर मौसम, हर राग, हर रस में एक ही इमोशन होता है, मोहब्बत। समझे?